B. Baffin Island, sidan 153. Balder, sidorna 116, 255, 258, 274. Balders drömmar, Eddadikt, sidan 274. Balle, runristare, sidan 177. Barth, sidan 292. Basel, sidorna 344-345. Basileios den andre, Bulgaroktonos, bysantinsk kejsare, sidorna 30-32. Bath, sidan 199. Benediktiner, sidorna 55-157, 325-344. Bengtsson, Frans G, sidorna 9-222-288. Beowulf, sidorna 224-225-228-229-233-236-238, 247-249, 308-309. Beowulfkvädet, sidorna 47-224-225-227-237-239-236-237-247-248-269-308-309. Berezanj, sidorna 37-104. Bergvid, livlandsfarare, sidan 197. Betlehem, sidan 318. Birgitta, heliga Birgitta, sidorna 158-350. Birka, sidorna 10-25-56-57-59-62-66-80. 91-92-100-108-111-119-122 124-125-130-133-137-172-178 183-266-267-269-295-304 316-318-327-327-330-332-335-337-337-350 Bjarmaland, Bjarmer, sidorna 12-84-87 90-100-103-110-113 Bjärred, Skåne, sidan 293. Bjärketorpstenen, sidan 185. Björkö i Mälaren, sidorna 10-56. Björn, kung i Birka, sidorna 215-325-326. Sidan 374. Björn, isländsk biskop, sidan 157. Björn, vikingahövding i Frankeriket, sidan 40. Björn, Ragnfridsson, sidorna 116-117-140-145-197. Björn, sörmlänning, dödad på Gotland, sidan 236. Björn Järnsida, vikingahövding, sidorna 241-244. Blachnerajpalatset, Konstantinopel, sidan 38. Blekinge, sidan 185. Blundkettil, islänning, sidan 109. Blåland, sidan 24. Boe Gullesson, Östgöte, sidonamn 4849. Boge, Gotland, sidonamn 105-187. Bohuslän, sida 93. Boleslav, den första, polsk härskare, sidan 304. Bolmört, sidorna 57-79. Bålverk Arnorsson, skald, sidan 24. Bordeaux, sidorna 39-41. Borg på Island, sidan 246. Borg på Lofoten, sidorna 86-217. Borgartinget, Norge, sidan 274. Borgeby, Skåne, sidan 293. Bornholm, sidorna 48-237. Borre, Norge, sidan 292. Borresta, Uppland, sidorna 34-42-198. Bor, Dvärg, sidan 183. Bove, nämnd på Kvinnebystenen, sidan 185. Brage, sidan 206. Brage Boddason, skald, sidan 245. Brackteater, sidorna 73-181-295. Bralund, sidan 73. Bram, nämnd på runsten i Krageholm, sidan 234. Brattalid, Kassiarsuk, sidorna 149-153, 167, 169, 170. Bremen, sidorna 119, 169, 292, 293, 305, 308, 327, 346, 350. Bretagne, bretagnare, sidan 41. Brian Boru, Iris kung, sidan 44. Brisingamen, sidorna 58-66. Bro, Gotland, sidan 330. Broby, Uppland, sidan 32. Brynhild, sidorna 204-244. Bråvallaslaget, sidan 262. Brännöarna, sidan 101. Budda, buddafigur, sidorna 270-271. Bulgar, sidorna 101-103. Bulgarien, bulgarer, sidorna 23-24-30-32-49-71. Buskerud fylke, Norge, sidan 235. Bysans, bysantinska riket, se Grekland. Bärsärkar, sidorna 8-247-253-262. Bödvar, son till Egil Skallagrimsson, sidan 232.